الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، لا إله إلا الله مؤلفين هجور واو فيون المؤلم مجين هجور واو فيون دي. ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول بني سيتين أمدو لنو كفل الجنة. هاي سكو جارنا دكر، هاي سكو جارنا سنغر سوي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنجر بكم بدو كنت يو فيديو وجي نادم إسلام إفوف so ɓe mbi ashhadu an la ilaha illallah tan guira man ɓeddo goɗɗi ɓe bellire Allah. Gorema wiya wayi kono huɓere wonno domɗi joni mi hoyti la ilaha illallah. Eynam Allah ewnima. So Allah ewnima mbiyan labbayk, labbayk jomam, labbayk jomam, labbayk jomam. Ya ayyuhal ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. إكرم إنسانك المولى ابن عباس سو جنجي قرآن وشو حال جومم، حال جومم لا إله إلا الله. بندرا بجلب في سيب تدوب تجيب ليلة القدر. يمن عايش يا رسول الله سمتوا ما ليلة القدر فلكم بيرمي ويمن بيا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو. يا الله جومرا كا جعفرات أجيدي يا فيه بندرا الله يتنق ركودين ko jafaro te mu yidi yafa de kadi enen goore men sen yafo e ma cekke ndonde mi yafi ma monon kono yo Allah firte sa wattara an kudaado dum wona yafo dum wona yafo. Astaghfirullah tumani ya Allah wadene yafaro de deja Abu Bakr ku yamba alida yafed ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum wala bidi yafed eden jidi yafed goore men fon jogi bakr jidi lobdi poɗɗi yaafeede. Eynam gadi mbasen wastanade Allah ha wataade golle men bandiraɓe sehilaɓe. En garte darsu men yewtere korka woma adraka ma yewtere korka sappo e nayyi woro ceen Ousmane. Yewtere ma hande ne mawnde, wallahi ne mawni, saabu kalten ko jibineede al Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. En kaalino kono jumbenen hande ha yewtere nde waɗa leeral taw en mbaɗani heesal bandiraɓe sehilaɓe. Eynam bismillahi rrahmani rrahim. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. لا إله إلا الله. وإنك لعلى خلق عظيم. كوكو إنجل مكة نيلن صلى الله عليه وسلم يالا مولا تغ كولا تغول دولا يا قلدرا يالا كومو تغ يالا كومو تغ باخنا رافن جيفام رافن مجم رافن طريقم رافن باخنا. لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله بي صلى الله عليه وسلم فربتدي بيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كان كوي جولة يمبور الله جولة يمكو لابي سابو فتر الله منتما رفتر نينام بندم مي واجي بور أمهار كوهار كوكفر يمين بيتو. لا إله إلا الله انغري انجنجن ديني من تير اسمان أبو بي أبو بيتو رود ندي الله ودا بيتو رود ندي الله ويا وعندا أمني ويلي الله وعندا ويلان الله أمو فتو جومي رادو بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلب اكدل eko windata ko an awana jeddudo an awana puydo an awana kangaado an a weflita ka nanda holu wi'ata holu wi'ata jinne wadi ni an ada selli e bi ko kefer e bi ko majjud e bi ko ala fo ko be jantaade o goppudo diina taaraabe o do kangaado o do liggaado o do puydo o do daydo Allah yima ada yani afu yani ada joji a handa ka mbiye sallallahu alaihi wasallam Allah wi mo non ko rokkarama ko gasara wi mo jikuma ne mo fitu dari mo bandiraabe jiddo min gon sukaabe de so cukalen jogi tangal di dubal ko tangale joy adanno dubal e 15 wala 15 be sik tangale joy adanno so cukalen jogi tangal mbiyan rokkam hen e rokkam hen yimbe fonde wa jogi tangal e rokkum hen wala jogi do bal yimbe fonde e bal ma onon an awiyamo odo ma Allah rokkudum ha belto Allah rokkuma woro nela do jodi mo waya bandiraabe jul Allah bi jibril yaaje ko muhammad wayar jibril ari muhammad ko wayar Allah budi andu ko wayar o ya rabbi ummati lenyo lam my nation will Allah lenyo lam Allah lenyo lam Allah lenyo Allah wi ma weltin mo e lenyo mako dum do wiimo wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala la akhiratu khairun laka min alula wala akhiratu khairun laka min alula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sa'ilan bi tardi sa'ilan bi tardi wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda subhanallahi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko mo njol makka Allah wi ma weltin mo ibrahim makko mo jogot la ilaha illallah Allah fodi mo yurmede Allah fodi mo yafede fodi leñol ko aljam ibrahim makko mbida han celida ma mbada dari gam korko dum hawdi ya Allah rukken rawdi al mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah wi jikko makko ne moddi tariq makko ne moddi ngare ndewen e tariq al mustafa sallallahu alaihi wasallam yima bo fenana njima be mbiya sama yaay boy sama yaay boy bi mi ala min mi wiyani non usman jam malik min mi wiyani sama yaay boy holko njimanta julbe be usman jam malik walid al huda fal kaina وفم الزمان تبسما وثناء ككم انجل مكمبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واحسن منك لم تر قط عيني خلقت مبرا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء بي صلى الله عليه وسلم ديسان ديسان إذن بدأ تور دبو دبو دبو إسيرا مكور دو بندرا بجول بدأ ودون شالانج يوان الموت يوان بايدا يوان ساندا يوان تيرنو يوان مينيس يوان دريتا هل تشوز تهان غورنا مو ففاية دو تابل جيل أليف هازد جيل أهازد غورنا مو يه نوانو غال نوان دنو يوم نوان دنو چوكلين نوان دي اليتيم نوان دي جنسو الوق نوان دي كدير نوان دي سهيل نوان دي جيرو نوان دي غانيو هاي غور سوزا كان كو قوتي صلى الله عليه وسلم غورنا مكو فو نانا دفت hay no wondirno e ummahatul mu'minin nan won def no lo tortono janaba no lo tortono no saligirno no brosorno no nyi ko ordarno no yarano do wuro no artila ila be mi salman an neddo mon on jangino hudo fu o hayno min jaro tarode o jangini en dum wadi jomiraado wi en dewe makko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mofto o sirruji mom mofto mofto ngurna mum banno yamni on wana qudwa woni qudwa woni foni model ko mustafa صلى الله عليه وسلم بي صلى الله عليه وسلم اي نعم نقول لهم ان الليري ان الليري بندراب سولاكي بندراب سهلاب اي نعم وكان كوني عندما كنو يحنو تشان عثمان شفتنا جول بيبي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر بن مالك بن نضر وكاتن هايتي بن عدنان صلى الله عليه وسلم كانكو وي جانغو اي اسكوما كو نجوكير دا ان داما بنديرابي سيلا بنديسان بي صلى الله عليه وسلم اينام هادن لا دو جيبينه دي بنديرابي سيلا بي بير هدو ابراها arwi ene helaka baka Allah wurte mabbe cholli ababil eden gande simorende kala biido ene nyifa sunna nelaada sallallahu alaihi wasallam Allah wurte mako cholli ababil hande e jango fo mbiye sallallahu alaihi wasallam jom defte en bi o jibina ko sappo e jenay rabiul awwal hirande nyiwa hirande nyiwa wi ene helaka ba jom wi tobe be jom tarikh be bi hawri ko 22 avril 571 mohammed suleiman mansour fouri on ko bitowa kanko wi ni sa yidi ko kalmi ko nan to rahiqul maktum page 5 page 45 tere wol chapane joyi e den don deftere ko kalmi ko nan ton de san dew jibinande yumma ko yi leral yalte mum ha galleji bushra to sham iya feni ton yumma ko min min yaay boy amina bint wahab nde cewi momi nde mitinaani kala kene debbo ene tina e sowade haydara musa nimi haydara tampinna nimi haydara tampinna nimi de san dow jibinande tani ko welti o inera muhammadu bi sallallahu alaihi wasallam to bani isad ben ko arabebe e ben gar makka de san e be jilo sukan e be muynen dumen makkanabe so cukel jibinama nawate ko jeri muynine ton ton ala nyabuli ala corona ala virus en leri butelaji beddaka plastic beddaka ala chimie ala kimi wa ala pollution ben gaddi pubelaji men be bedde en dum ko frigoji dum ko television aji pudi natti wadde plastic ni hewi ledde pudani jawdi nyami ledde jawdi nyami plastic jawdi may kan ko ndaw jibina ne ndaysan o moyde o muyne ko bani saad ben gari ndaysan bitado halima bint zuwaylib o mo de jom galle makko abdallah ibn harith ngelo ba mabbe ene fooji mabbe mabbe ene leeli leedi mabbe ene yori be bare galle al mustafa sallallahu alaihi wasallam be bi mo bebbe nani sada muynina o yi o do to bammo be bi bammo ko may o yi ko mbaddar me al yatim kono o do wana al yatim piado tampinado kalis mum nyama tere mum nyama odo Allah wi dum alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna Allah suri mukil ujibna hawiya iqra bismi rabbika alladhi khalaq ndewe e chubado on woni jolmaka sallallahu alaihi wasallam deysan halima wi jom galle mum mi da hodde binawani bebbe ken wadbe resume ko addo e bebbe no sikkitini wana bebbe normal ngelo bama be ala kosam indu mako ala kosam ndew addi al mustafa o fo indu mako kosam fujiri al mustafa muyini bandum bi debbo o muyini ngelo bama be gorko mako yebi reydu o tawi ton kosam o yi halima mi yi kawis o yi mako woni ma cheri o yi baade ngeloba kosam nan don induma cukulel muyni tedani ma hande o yi asubima ko moji asubima ko barkini asubima ko feewi be ngare hodde ngeloba mabbe wonno darnie nde be ngari nde mbabba mabbe wonno darnie wala ko darnier ko anes wonno enam ebe koto ndeysan gorko o wadde ngeloba al mustafa ayum mum muyni no dum be mbadde mbabba ba mbabba jaawi mbabba nyakki mbabba dogi woni premier bandiraɓe julɓe sa reɓe sunna makko gonta ko premier hay mbabba ba ɗe waɗɗi ɓo wonti premier nelaɗo ne joguino mbabba wiyete ko o fayino bandiraɓe sehilaɓe ɓe jetti rewɓe ɓe mbi i halima ande wona ba gaddunoɗa oy ko ba tigui ba poorewo ba ñekko ba jeysowo ba dogo ba ngaftowo bandiraɓe julɓe ɓe mbi woy hakki wona bawɗo ngeloma oy wallahi ko baɗo wonno ngelobam baɗo wonno mbabbam ɓe jetti toon to leydi ɓen toɓo toɓani ilal ilani so aynaɓe mabɓe gayno yi ɓe daña ɓe dura ɓe kaara ɓe ɓira ɓe penda nebam keccam ɓiraɗam sirme la ilaha illallah fur cako nanguɗo ɗalɗo galle mabɓe weeli galle mabɓe feewi galle mabɓe rimɗi galle mabɓe yooɗi jom wuro yen ɓe mbi onon aynaɓe gayno yeeɗo halima en gaynata ɗo imbana on ngala fayida baali mon ne keydi baali mabɓe ne kaari ɓe ganda ɓen jippi ɗumen ko al mustapha mo galle mum al mustapha ala ɗon sunna ala ɗon on galle heyɗa hakkille moƴƴata reedu ha hewata rewɓe cuɗota koye galle mo ala sunna ndeysan ɓe goni ɗon omo mawna ndeysan gotol ndeysan ɗo fijanno banni ko o ari wi ey nenam bandam nenam bandam nena oy konko woni woni oy bandam qurashi warɓe ɗiɗo gari ɓe ceeki reedu makko ɓe jalti toon hettere ɓe mbaɗimo opération ɓe guitti toon gueɗal seyɗani ndeysan o ari o nangimo oy ko woni ko woni ko woni oy way ɓe warɓe mbaɗi kam ni ndeysan on awtimo to yumma ko on amina bintu wahab ndaw dañi duubi nay jeegom o mo yaade yumma ko ebe calmino e ba makko yam wala kaamira bani najjar to madina ebe ngarta be jetti abuwa don o yumma ko mayi deysan barakatu yo ummu ayman nawtimo makka deysan al yatim deysan o hoti deysan wala ni jaman abu talib abdul muttalib mayi o fayfa abu talib ndew yetti duube sappo yidi o yaade dangal to bamma ko to sham den jif jimo be bi woro annabi jamanu ne be badana invitation kambe fo be kotta be meda hotere sa ari ada wonde al mustafa kotteda sala wonde sunna makka kotteda haysa yimbe kottaama do asaman kotteda adan wurtina sunna hoto wolol fay ndaw dañi duubi no ga se joyi kon den o mo yaade maysara ndeysan gorko yimo o maysara hol o gorko o ode ko gorko burishi o woni annabi o do jamanu o yo o do woni annabi o do jaman o haali yummen khadija ndeysan den won jetti yummen khadija o mo yaare no ga se do joyi kanyum en yaare chapanay makkanaabe mahri ngorode kaaba belurdi hol pawowa hayrande e hol pawowa dum belurdi habde si habde be bi na do kaaba ka fuf yo nyaaw en ndew arata ndeysan o mo wayno leral moyno leral o mo wayno lewla wal ndeysan sappo yidata be bi al amin ari hayyo amin nyaaw hakuna amen o ngadde wudere leñul fo yonange cebal ha do hayrande fawrendo o for dum juude makko ceddude makko teddude de ndeysan be bi min jabi nyaawore ma mo jabaale nyaawore makko fo halkima bi sallallahu alaihi wasallam ndaw dañi chapanay jibril wa amin do asaman ari o ya iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ndaw leli o yizamiluni zamilul mifayi be bi ma an afayata ummu ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wurdunza fajr wala tamnu la ilaha illallah an commission international jogeda hankade wonta foftade wonta jawdade wonta danade o yimbede dano giram dano bernam dano ha ko ndeysa dubi no kasitari ngare mbiye la ilaha illallah male don makkanabe pewje dim be bi e maram be bi choppe mo be bi mbare mo be bi tonge mo be bi ndupe mo bandirabe seylam allah dandi mo e peje bonbe ndeysa hol sababu o yimbiye la ilaha illallah male don be bi dina tani rabe a aybini dina amen a aybini dariqa amen an bondo o an mo jani o a bonni galleji amen be bi in kada la yudulluna an ayatna lawla an sabana aliha ويورو أبو جهل فني مغير فني أس ابن وائل فني كم بفون دي بندكي المصطفى بندكي المصطفى نيان والد بدر بندي بنغول بندرا بسهلا بي ويالتي ورو أوبي مكة المكرم أو بري يد دو غالي الله هاو داند دين مكو أوبو غرام بلاس أوبو ورنغو أوبو دائرة هان داند دين ما نيسان بنغر بنجي بي أمو معبد بتاين دون بيل داود عني بي ويمبي وبا مبردوم oni mbewa ala kosam obire mbewa ndeysan enduwi mimalama al mustafa jodi mum be njari be kaari be ndokki debbo be goppadum kosam gorko makko ari wuyto ndajja kosam oy gorko ari do so haali be kedo so haali be ndajje e be respecti mo e be kormi mo be ngardirta ko mo la ilaha illa oy woro ko on won mo quraishi yilo to ko so mi yino mo mi faw jungame jungo makko mi ashhadu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah o yetti madina be jabbi mo be jippiri mo be tebdini mo galle aba ay galle abi ayyub don o yidi jippani san o mahi jama walde badr ari temetere sappo nay foli abu jahliyan ujindere wala temedde jeenene do walde uhudare be ngofi yamiroore mabbe bandirabe yamiroore makko ko be ujindere be ngonno nafi gebe temetati dutti heddi temedde jeedidi sahabaabe chapande jeedidu mbara hol sababu wiyonobe darode horombuuse horndille be celi be ngofi yamiroone nelaado dum woni bandirabe sehilabe kambe fu chapande dum mbara o wonde he ferbe o mo jogi anbe be ko yahudiyen be ko nasaran be ko ne be ko yibbe ko ateejiyen be do ko nafi gebe fu e be pewjanamo allah yimo wallahu ya'sibuka minan nas an ko allah rahma hayso be pewji hayso be disi hayso ubbi an darnido sunna o ko allah renma allah ren allah wi fa in wa in tawa fa in tadhahara fa inna allahu mawla wa jibril wa salihul mu'minin den woni dubi safo o pi wuro makko bani bakar e khuza ambadde ndeysan be ngari be gulliti o ari makka on foli be ndeysan makka naabe fo ndari mbadi submission total e be pola o yimbe ko cikku non jogormi wadde on be bi mojjum bi mojjo o njehemi yaafi ma on de sam ya fi mon o arti de san juta ni juta ni urte jobirado de san o fawngi horde mus aisha wi ya rasul horam no mus o ya aisha min horam no mus de san o yi horan jontaa be bi ko don jontada o mo ya ho yetti galli min aisha bi abdurrahman bi abubakar ari en jogi cioccorgal o yi cioccorgal o mi yidi cioccorgal yu min aisha yu mo ya rasul allah mi ngartan ma mi akkan ma cioccorgal o yi nem o yi jakkumi cioccorgal ha digi tottu mom o sujji o socci o socci o socci o ila rafiqil aala ila rafiqil aala ila rafiqil aala o fotte jomi ko ruti mission accompli cagal dubi no gase tari o yi biya la ilaha illallah male don o ruti may jomi rado taw o yettini minan min jettini message o jabdo malama mo jabani borama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.